نب عجل باسی لب نونه هل چورون شوزه چای حجاو ده اونه وکرامون دی شوزه اون کیه دای باس اینه کی نب دو گیرون بوگو اما من کامون بوگو کرنده بوگه پتا سینه به دیر وکلولب کرنده بوگه پتا سینه به دیر سفرال هوا عذاب او چرند رو گیر خیری او یکی بمری خون تله یکی خواه کلی آچه یکی بمری خون تله یکی خواه کلی آچه این هری بانانی هری لدای و کلولیب عبرت لالدانی تنده شیباب که کل رو جلده رو کل دعا بونی خواله بای باز آله هست یزو دو تو قدر خیناب دو گیرون بوگو اما من کامون بوگو کرنده بوگه پتا سینه بگیر و کلولیب کرنده بوگه پتا سینه بگیر و چوله سفر او هوا عذاب او چهرن رو گین خیری او یکی بمری خون تله یکی خوالا کلی آچه یکی بمری خون تله یکی خوالا کلی آچه یکی دون ری خون تله یکی خواه کلی آچه